Jontes garage på Pirate Rock. Ja, och det är en helt ny fredagssändning som står i begrepp att skjutas iväg som en raket upp i de övre stratosfärlagen med mig, Jonas Slättung. Vi börjar med en gång tycker jag, så slipper vi hålla på det fina. Det är lika bra. Låtarna som kanske inte blev så himla stora på skivan Crazy Nights var ju Good Girl Gone Bad, en Gene Simmons låt där basisten Gene Simmons sjunger den fint. Låten Good Girl Gone Bad från 1987 och Crazy Nights alltså då med Kiss, ja, sa jag det. Nämnde jag Kiss? Det var Kiss vi spelade. Gruppen Kiss alltså. Jontes garage med Jonas Slättung. In the morning Katatoni, det är väl sån här tillstånd när kroppen, när man inte kan röra sig överhuvudtaget. Lite märkligt att döpa ett band efter det kan man tycka, men det är kanske så de vill att man ska känna när man hör den här musiken. Katatonia, Serene heter låten. Veckans band presenteras av Painted Pirate Tattoo i Göteborg. Och det är ju Vänersborgspojkarna i Vionity som är veckans band här på kanalen. Och du undrar säkert vad låten heter, det kan jag ta efter låten. Inside.

Jag vet inte om ni vet det, men det är Bonafide heter det här bandet i alla fall, med Smoke and Fire, också från en skiva som heter just Smoke and Fire faktiskt. Västkustens bästa rock. Ja, och jag vet inte om ni lyssnade riktigt noga på Bonafide-låten där, men de sjöng i alla fall ordet stiff upper lip där, eller frasen stiff upper lip, vilket för oss osökt in på nästa band. Tycker det är lite kul att plocka fram låtar med kända band som kanske inte är så himla kända. Låtarna alltså då, banden som sagt var, är kända. Låtarna kanske inte är det. Jag undrar till exempel om ni har hört den här. We'll be right back. typiskt AC/DC slut, för det var de vi hörde naturligtvis. Ifrån skivan Ballbreaker som kom 1995 plockade vi låten Burning Alive, en som man kanske inte hör så himla ofta, i alla fall inte på radiostationer, men det gör man här på Pirate Rock, som du sedan nyår kan lyssna på frekvenserna 90,7 och 95,4, om du inte lyssnar på nätet förstås, på piraterock.se, för då kan du lyssna exakt var i världen du vill. Det här är Pirate Rock 95,4 och 90,7. Hallå? Göteborgs enda rockstation. Wrap me in a bolt of lightning, send me on my way still smiling. Maybe that's the way I should go, straight into the mouth of the unknown. I left the spare key on the table, I never really thought I'd be able to say I merely visit on the weekends. I lost my whole life in a different. I've said it so many times, I would change my ways, no, never mind. God knows I've tried. Put it all together, but nothing really lasts forever. I had to make a choice that was not mine. I had to say goodbye for the last time. I kept my whole life in a suitcase, never really stayed in one place. Maybe that's the way it should be. You know, I live my life like a gypsy. I've said it so many times, I would change my. alltså, då kom skivan som heter The Sound of Madness med bandet Shinedown, och från den hämtade vi låten Call Me. This is the best radio station on the West Coast. Spelar ju bäst musik alltså. Västkustens bästa rock. request to make on behalf of my men. Den heter Time for Bedlam och finns med på en kommande skiva med Deep Purple som vi hoppas blir jättebra, för att det är det vi önskar, att Deep Purple alltid släpper jättebra skivor. De är oftast av väldigt hög kvalitet, men det kan vara sådär med... Ofta försöker de liksom göra för långa skivor. Jag tycker plattor ska vara så långa som de var förr på den tiden, på LP-tiden, när det var typ så kanske 8, 9, kanske 10 låtar på en LP. Det var rätt lagom så här, 38, 40, 45 minuters längd på en skiva. Man orkar liksom inte riktigt med mer, och är man ett band så liksom, då på något sätt så toppar man laget, eller man toppar liksom skivan, man gör det bästa man kan. De här skivorna som ska vara liksom 15, 20 låtar på, det blir för mycket, det blir för tunt. Man brer ut pålägget på över för mycket bröd, om jag menar. Det blir liksom lite, ja, inte så bra. Men så i alla fall, Deep Purple var detta med Time for Bedlam, och Deep Purple består numera av Ian Gillan på sång, Roddy Glover på bas, Ian Paice på trummor och Steve Morse på gitarr och Don Airey på keyboard. Vi ska lyssna på en låt nu från 1984 och deras då återkomstskiva Perfect Strangers. då med den klassiska MK2-sättningen, Mark II-sättningen med Ian Gillan då som sagt, Roddy Glover och Ian Paice, men naturligtvis då med numera avlidne John Lord på orgel och gitarrvirtuosen fantomen Richie Blackmore på gitarr. A Gypsy's Kiss heter den här låten. Håll till godo. Nu svänger den nämligen. John Fane. lyssnar på Jontes Garage. Second floor, hardware, children's wear, ladies lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down. Between the lines. in El La Vita. You're living it up when I'm going down. Kärlek ut i en hiss. Här av och med Aerosmith. Amerikanska pojkar. Nej, men Aerosmith, Love in an Elevator, finns med på skivan Pump som är fantastisk. En 80-talare, även om den är i slutet av 80-talet, den 89 kom den. Dessutom är ytterligare en 80-talare, Deep Purple med A Gypsy's Kiss från Perfect Strangers-skivan som kom 1984. Jontes garage med Jonas Lättung. Ja, som nu sträcker sig då tillbaka, längre tillbaka i musikdimorna, ända ner till 70-talet, förstår ni. Bia behöver erfarna plåtslagare. Sista åren har vi tagit marknaden med storm. Och Pia blir bland de ledande plåtslagerierna. Orderblocket är fyllt lång tid framöver. Ansök redan idag. Gå in på piab.se. Mitsubishi ASX är en crossover som ger dig det bästa med SUV, kombi och familjebil i samma modell. Bra för dig med aktiv livsstil. ASX är välutrustad utan att priset är det. Välkommen på en provkörning hos Karby Bil. förstår alla byggvänner där ute. Just nu söker vi på Jimmys bygg 4-6 snickare som vill ta sig an nya utmaningar. Du får en projektanställning på 2-3 år och kommer arbeta på ett storbygge i Kungälv. Varför inte söka tjänsten redan idag? Ta chansen på jimmysbygg.se. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Hell yeah! Det är fredag. Hoppas du har en skön fredagsfeeling. Det är runt lunch, så jag vet inte om det har kommit igång någon fredagsfeeling för dig ännu riktigt. Men hoppas det i alla fall. Hoppas du njuter av att snart äntra helgen. Som en Islands häst som man bokar upp en helg och töltar ut i skog och mark med. Peter från Pain, lyssna på Pirate Rock. Garage med Jonas Lättung. Ja, visst är det roligt. Det är roligt med radio och musik. Åh, herregud. Jag heter Jonas Lättung. Och jag har ett program som heter Jontes Garage här på kanalen. Och vi har så kul, förstår ni. Varenda program är som en enda stor orgasm i tarmkanalen. Så missa inte det du heller. Lyssna på måndag mellan 10 och 7. Nej, gör inte det. Lyssna mellan måndag och kaka. Måndagar och fredagar mellan 12 och 2 i tiden. Tack för mig. Adjö. Jontes garage. Men var är programledaren? Var är programledaren undrar du nu? Jo, han är här och berättar att det var Alice Cooper vi hörde med Poison. Och innan det var det Slipknot med The Devil in Eye. Och innan det så var det Europe med Wings of Tomorrow. Fina, fina Wings of Tomorrow. Nu, mina vänner, så tänkte jag att vi skulle vända våra skeppor. Nej, våra små trögflytande pråmar mot det på alla sätt trevliga året 1986. Därför att då kom det här. Thank you. amfetaminrock där från Anthrax, ADI, Horror of It All, ifrån den jättebra skivan Among the Living som kom 1986. Det här är Pirate Rock. Göteborgs enda rockstation. Ladies and gentlemen. Och nu blir det betydligt nyare grejer, förstår ni, från 2000. Det var jag när det här kom förresten. 2016 kom det. Prove Göteborgs enda rockstation. Until It Sleeps med Metallica från plattan Load 96. Den skivan. Innan det var det Wolf Mother med Victorious från 2016. Och nu kommer en sån här grej. Det här är Pirate Rock. Mm.

Lady Luck med David Lee Roth från 1991 och skivan som på något sätt beskriver hela David Lee Roths livsfilosofi, den titeln. A Little Ain't Enough heter skivan. Jontes Garage med Jonas Lättung. Ja, det vet ni säkert att det är, och fram till klockan två sitter jag här och myser med er. Ibland så händer det ju att man snubblar över låttitlar som är sådär lite lika äldre låttitlar, alltså de har ungefär samma typ av titel, låten heter samma sak och sådär, och så tänker man, men vad dåligt att de inte kunde komma på en egen. Men så har jag gjort en fundering på detta och tänkt efter lite grann och tänkt att det är egentligen ganska så smart, därför att tänk hur många gånger som någon som kanske inte lyssnar jättemycket på musik söker på den här titeln som de tror är den här kända låten, och så får de upp den här låttiteln som inte alls är lika känd, men så lyssnar de ändå på den för att de vet kanske inte, och så får den låten liksom lufta sig och få lite spelningar så här. Tänker jag är ju ganska smart. Så jag har nästan haft en sån idé, nämligen att jag ska göra en skiva någon gång med bara låttitlar som är tagna från andra väldigt kända låtar, fast det inte alls är samma låtar. Jag ska göra en låt som heter Heaven and Hell, jag ska göra en låt som heter Imagine, jag ska göra en låt som heter Yellow Submarine, men det ska vara helt andra låtar liksom. Smells Like Teen Spirit, you name it. Allt ska mina låtar heta som jag ska sno av andra artister. Eller så kan man göra så som Offspring har gjort. De har tagit en The Who-titel och nästan kopierat den. The Kids Aren't All Right heter den här låten med The Offspring, och för många, många, många år sedan så gjorde ju bandet The Who en låt som heter The Kids Are All Right. The Kids Are All Right. Så jag tänkte att det kanske möjligen är så att The Offspring har lyssnat på The Who och fått inspiration därifrån, men vad vet jag? Det här är Pirate Rock.

Pressure Bitch med Hate Anthem som du hör här i Jontes garage i kanalen som heter Pirate Rock, som numera finns på 95,4 som vanligt och också på 90,7 den nya frekvensen sedan nyåret ungefär. Och, eller så kan du givetvis lyssna på webben www.piraterock.se. Jag, Jonas Lettung, sitter här ytterligare några små minuter för sen så är mitt program slut för idag. Men det ska vi inte prata om nu. Vi ska inte hålla på liksom och gnälla över det redan. I used to be the kind of guy who never let you look inside. I'd smile when I was crying. I nothing but a lot to lose. Everybody's feeling strange, never gonna be the same. Makes you wonder how the world keeps turning. Alive, learning how to live my life, learning how to pick my fights, take my shots while I'm still burning. Every day. Varje dag ska han leva sitt liv. Bon Jovi. Bounce heter skivan som kom 2002. Men låten heter inte det. Nej, nej, nej. Låten heter Everyday nämligen. Jontes garage med Jonas Lettung. Mm, och nu är det dags att säga tack och farväl och adjö och goodbye och hej då och auf Wiedersehen. Eller auf Wiederhören får man väl säga då på tyska, annars blir det lite fel. För nu är programmet Jontes garage slut för idag. På måndag klockan 12 hörs vi igen. Då sitter jag här och liksom juckar fram låtar ur mitt skrev från brallorna någonstans där och pratar lite om dessa juckningar också samtidigt. Tack för att ni har lyssnat idag. Efter mig kommer eftermiddagen. De är ett program som ni också ska lyssna på. Ni ska lyssna på Pirate Rock hela dygnet, förstår ni. Sista låten i mitt program, det blir en gammal Magnum-låt från 1988 och skivan Wings of Heaven. Det här är Pray for the Day. Crumble and fall. Crumble and fall. Pray for the day.